эфіры радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння ў Крыме праходзіць нефармальны саміт Садружнасці незалежных дзяржаваў. У Менску адбылося тэатралізаванае відовішча, музычны фэст, прысвечаны 600-годдзю перамогі Грунвальдскай бітве, а на Берасцейшчыне пачалі выконваць загад Александра Лукашэнкі аб пачатку жніва. Пра ўсё гэта крыху пазней, а пачынаем мы нашу сённяшнюю праграму паведамленнем з Менску. Сёння ў Менскай сядзібе БНФ адбыўся ўстаноўчы з'езд моладзевага руху «Маладая Беларусь». Дэлегаты вырашылі таксама падтрымаць на будучых прэзідэнцкіх выбарах лідара руху «За свабоду» Александра Мілінкевіча. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. З'езд пачаўся са спазненнем амаль на гадзіну ў звязку з тым, што чакалі дэлегацыі з трох абласцей – Берасцейскай, Магілёўскай, Гарадзенскай, якія так і не змаглі прыехаць у Менск. На момант пачатку з'езду не было магчымасці звязацца з імі па тэлефоне. Абраны лідарам руху Артур Фінкевіч адзначыў, што ў наступны раз будуць прымацца захады для большай канспірацыі. Упершыню стваральнікі руху падаюць дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Ці ёсць спадзяванне, што аб'яднанне будзе зарэгістравана. Артур Фінкевіч патлумачыў. Згодна юрыдычных момантаў нема ніякіх падставаў для таго, каб нас не зарэгістраваць. Все дакументы у нас у парадку, а там ужо пытанне будзе прымацца на іншым узроўні. Я думаю, што гэта пытанне палітычнае, і таму я асабліва ілюзію не пытаю. Напярэдадні з'езду Артура Фінкевіча моцна збілі і абрабавалі невядомыя. Ён расцэньвае гэта як няўдалую спробу ўладаў сарваць з'езд. Мне не вельмі добра нават зараз, і ў мяне баліць галава, відаць, ёсць сатрасенне. Я адмовіўся ад шпіталізацыі, бо трэба было арганізоўваць з'езд. Было вельмі цяжка, бо менавіта ў тых рэчах, которые ў мяне забралі у двары, там было ўсё. Нататнікі, все кантакты, ноутбук, все дакументы, которые былі прэзентаваныя сёння на з'ездзе. І фактычна іх за дзве ночы там, і за дзень даводзілася аднаўляць з нуля. З'езд, як мы бачым, адбыўся. Нехай з'езд быў не такі велікалюдным. Дэлегаты прынялі заяву да міжнароднай амністыі з заклікам прызнаць вязнем сумлення свайго паплечніка Алега Сургана, які адбывае зняволенне ў глыбокім. Таксама дэлегаты вырашылі падтрымаць Александра Мілінкевіча ў якасці кандыдата на будучых прэзідэнцкіх выбарах. Бальшыня актывістаў плануе працаваць у яго выбарчых штабах, адзначыў Артур Фінкевіч. Мы перакананыя, што разам з гэтым чалавекам мы здольныя перамагаць. Я упэўнены, што разам мы здольныя прыйсці да дэмакратыі. На з'ездзе «Маладой Беларусі» прысутнічаў часова павераны ў справах США ў Беларусі Майкл Сканлон і лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч. У сваім выступе спадар Мілінкевіч адзначыў. Я заклікаю кожны раз, калі робіце справу, памятайце, што мы змагаемся за правы чалавека, за дэмакратыю і не менш, кожны дзень змагаемся за незалежнасць. Яна пад пагрозай. А гэта самае галоўнае. У вас ёсць сіла, бо бачыце, як вас прэсуюць. Баяцца, што вы просто зберецеся. Вот сёння затрымка – это демонстрация вашей эмоции. Это такие медали, отклады за вашу деятельность. У вас ёсць активисты, лидеры Артур и Александр, на яких здесь бандитский напад. От чего? От силы, да, от слабости. Говорячи про будущую выборчую кампанию, господар Мілінкевіч заявил про необходимость объединения сярод однодумцев. Выборов нема. Мало веру, что будут. Это будет просто политичная, важная вельми кампания. Але мне страшенно не хочется. Я так не зараблю, как як стадо перцися на выборы, якія организует выключно по своим правилам. Мне не хочется удельничать в этом маскараде. И у меня такое почуццё, ну, агіды пэўны, таму што калі няма такіх выбараў, мы мусім хаця б маральна патрабаваць. Трэба жорстка паставіць умову. Хацеў бы і вашай падтрымкі. Вельмі простая умова. Каб першы крок зрабіць да больш сумленных выбараў, больш адкрытых, давайце лічыць галасы разам. На з'ездзе таксама падтрымана працэдура абрання адзінага кандыдата ад беларускага незалежніцкага блоку, прапанаваная партыяй БНФ. На ўстаноўчым з'ездзе моладзевага руху «Маладая Беларусь» пабываў сёння наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Ці ведаеце вы кандыдатаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах? За каго б вы прагаласавалі на выбарах? На гэтае пытанне к нашага корэспандэнта сёння адказвалі жыхары горадні. Пожалуй, я точно знаю, за кого не хочу голосовать. Это понятно. Проголосовать за кого, в том-то и дело, что вот нет, вот я лично не знаю, чтобы кого, чтобы однозначно можно было определиться, что вот я хочу за этого человека голосовать, и я верю в него. К сожалению, вот, ну, а может быть, яркой личности, что ли, нету, вот в том-то и дело. Допустим, того же Поздняка, к примеру, взять бы. А сейчас вот, ну, зашуганыя уже все стали. Чаго кажуць, што то і не ведаю. Можа, яны дзе і ёсць, нешта так хаваюцца, што мы і не бачым, як народ. Ну, канешне, каб шоу Мілянкевіч, я б падтрымаў. Па-першае, яго даўно ведаю, па-другое, мне здаецца, это яшчэ астаўся адзін кандыдат, які хоць штосьці можа ў Беларусі. Нет, такого никого не знаю. А за кого вы хотели какой-нибудь ваш? Честный, который за народ. А что? Для народа, который президент. Ну, теперешний. Да, устраивает вполне. За его проголосуют? Конечно, обязательно. Ну, потому что других я пока не вижу на горизонте, более-менее достойных. Наиболее явных таких политиков помню как с прошлых выборов только, а новых таких в основном себя не рекламируют, поэтому неизвестно. Мой президент... В моем понимании должен быть таким же целеустремленным и правильным, как наш сегодняшний президент, но, думаю, более решительным. Мне ведомы имена кандидатов на сегодняшний день, тех людей, которые заявили то, что не будут удельничать в выборах, потому что я цікавлюсь громадским житцем, политическим, тем лику, читаю много разных сайтов и газетов, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а моя персональная симпатия, симпатия всей моей семьи, это Александр Мілянкевіч, за яго мы голосовали в 2006 годзе. Не, на данный момент я не ведаю кандидатов, кто будет выдвигать себе на там, президентских выборах. Знаю, что, конечно, наш президент то, які зараз он будет принимать удел. Гэтак жыхары горадні адказвалі сёння на пытанне, за каго б яны голосовали на президентских выборах. Навіны свободы. Уже стомились от этой постоянной боязни. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому? Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабоды працягваем нашую суботнюю праграму. Сёння ў Ялце праходзіць нефармальны саміт Садружнасці незалежных дзяржаваў. Яго прымеркавалі да 60-годзя прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Эксперты звяртаюць увагу на тое, што гэтае мерапрыемства раней не планавалася, а ўзнікла яно толькі пасля таго, як высветлілася, што прэзідэнты шэрагу краінаў Садружнасці пажадалі асабіста павіншаваць юбіляра. З падрабязнасцямі Владзімір Глот. Александр Лукашенко таксама паляцеў павіншаваць свайго ўкраінскага калегу. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы. Кіраўнік прэсавай службы Павел Лёгкі, які таксама знаходзіцца ў Крыме, у тэлефоннай размове са свабодай сказаў, што ў планах Александра Лукашэнкі пакуль няма сустрэча ў фармаце адзін на адзін са сваімі калегамі. Дело в том, что нет необходимости в каких-то специально организованных встречах формата один на один по той простой причине, что саммит предполагает достаточно длительное общение глав государств в удобном для них формате. Они смогут переговорить из глазу на глаз, если будет на то желание в каком-то узком кругу. Спадар Лёгкі каже, что у сегодняшней встречи фактично нема парадку дня. Далеко не один и не два часа. Гораздо дольше будет длиться общение. Сама обстановка неформального саммита позволяет переговорить с глазу на глаз прямо по ходу вот этой вот встречи и в более широком формате, и в узком формате, как того пожелают сами главы государств. Здесь понятно, что нет никакой повестки дня, а это предполагает свободу в выборе тем общения, в выборе вопросов обсуждаемых. Покольки Александр Лукашенко полетел веншовать юбиляра, я спытал с подара легко, який подарунок подрихтовали у Менску для Виктора Януковича. Подарок готов для главы украинского государства. Ну, естественно, я вам об этом не скажу. Народный оглядальник Роман Яковлевский каже, зусім недавно Александр Лукашенко был в Астане, где веншавали 70-годзем президента Казахстана. Нам невядома, что он подаровал юбиляру. И тут невядома, але своеобразным подарунком может быть наступная информация. Стало вядома, что межурадовое погоднение на контрразита нафты праз Украину так и не было подписано. Это поведомление было украинского бока. Мне подается так, что коли поведомление украинского боку и молчание белорусского боку, значит, максимум певные пытания возникли. Тут треба додать, что говорка идет про нафту с Венесуэлы, якую привозят с танкерами у порта Одесса, а уже оттуль перевозят перавозяць у Беларусь чыгункай. І Менск спадзяваўся атрымаць ад Кіева вельмі ільготныя тарыфы. Учора, як ужо паведамляла «Свабода», Александр Лукашэнка сустракаўся ў Менску з еўракамісарам Штэфанам Фюле, а Віктор Януковіч у гэты ж дзень у Кіеве з прэзідэнтам Еўрапейскай рады Германам Ван Рампеем. Паводле агенцыі УНІАН, Віктор Януковіч заявіў аб гатоўнасці Украіны стаць мосцікам збліжэння Беларусі з еўрапейскім звязам. Умацаванне еўрапейскага вектару ў знешняй палітыцы Беларусі, інтэграцыя беларускай эканомікі ў рынак еўразвязу адпавядае нацыянальным інтарэсам Украіны, падкрэсліў спадар Януковіч. Раман Якаўлеўскі лічыць, такі падарунак у двух косці ад Віктара Януковіча не ўзрадуе Лукашэнку. Тут трэба памятаць, што заўсёды Лукашэнка фармуляваў сваю пазіцыю так: а нам аніякія пасрэднікі не патрэбны. Пра нефармальны саміт Садружнасці незалежных дзяржаў, які пачаўся сёння ў Ялце, распавядаў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабода сёння ў праграме. У Менскай сядзібе БНФ адбыўся ўстаноўчы з'езд моладзевага руху «Маладая Беларусь». Дэлегаты вырашылі падтрымаць на будучых прэзідэнцкіх выбарах лідэра руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Сёння ў Крыме праходзіць нефармальны саміт Садружнасці незалежных дзяржаваў. Яго прымеркавалі да 60-годдзя прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. У дворыку літаратурнага музею Максіма Багдановіча ў Менску адбылося тэатралізаванае відовішча і музычны фэст, прысвечанае 600-годдзю перамогі ў Грунвальдскай бітве і 660-годдзю князя Вітаўта Вялікага. Паводле распараджэння Александра Лукашэнкі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі да 20 ліпеня павінна пачацца жніво. Аднымі з першых выконваць загад пачалі на Берасцейшчыне. Апрача гэтага, у нашай сённяшняй праграме слухайце перадачы «Дом літаратара» і «Вострая брама». Заставайцеся з намі. Вы слухаеце «Радыё Свабода», з вамі Сергій Шупа. А зараз паведамленне на тэмы культуры. У цэнтры Менску сёння ва ўтульным дворыку літаратурнага музею Максіма Багдановіча адбылося тэатралізаванае відовішча і музычны фэст, прысвечаны 600-годдзю перамогі ў Грунвальдскай бітве і 660-годдзю князя Вітаўта Вялікага. А ў самым музеі Багдановіча адкрылася выстава «Суполкі пагоня» пад назвай «Грунвальд за смугою часу» з падрабязнасцямі Іна Студзінская. Гледачоў сустракалі сярэднявечныя рыцары ў даспехах, дзяўчаты ў старажытных рознакаляровых аксамітных сукенках, дудары. Адкрыў імпрэзу мастак Мікола Купава. А потым у прыгожым строі з'явіўся сам князь Вітаўт, пад кіраўніцтвам якога перамаглі ваяры ў Грунвальдскай бітве. Мы з Божай дапамогаю паканалі лютага ворага, які пастаянна дакучаў нам жыць мірна і спакойна, належна і заможна ў нашым гаспадарстве. Жыве вялікая Літва, наша вялікая княства літоўская і руская. Жыве вечна! Жыве! Жыве! Былі і паказальныя рыцарскія баі, танцавальны гурт «Фламея» выконваў сярэднявечныя бальныя танцы, гучала музыка ў кананні Станіслава Багданава з Дмітра Шыманскага, гурту «Тутэйшая шляхта». Дырэктарка музею Максіма Багдановіча Таццяна Шалягович кажа: «Сярэднявечны танец – гэта культура, якая прайшла, ўжо перажыла стагоддзі і засталася жыць, і мае сваіх прыхільнікаў, аматараў. Мае дочкі танчаць, сярэднявечны рэканструктарскі клуб наведваюць, спевы, гэта музыка, дуда. Гэта ўсё не можа прайсці, гэта заўсёды каштоўна, гэта заўсёды прыемна, гэта заўсёды хвалюе і заўсёды будзе запатрабаваны». Госці з расійскага горада Цвер у захапленні. Нам очень нравится, очень приятно услышать национальную музыку, посмотреть таких красивых людей в таких сказочных костюмах. Спасибо большое организаторам. Кіраўнік гурту «Тутэйшая шляхта» Лявон Махнач кажа: «Вельмі прыемна, што ёсць і гледачы, ёсць удзельнікі. Для ўсіх гэта свята. Шкада, што не ўсе беларусы добра ведаюць сваю гісторыю, а тут ёсць чым ганарыцца. За нашых продкаў гісторыя наша вельмі цікавая, хоць і трагічная месцамі». А потым свята перамясцілася ў музей. Там адкрылася мастацкая выстава «Грунвальд за смугою часу». Выстаўленыя творы Эдуарда Агуновіча, Рыгора Сітніцы, Алеся Марашкіна, Міколы Купавы, Міхася Басалыгі, Алеся Шатырніка, Анатоля Консума, Юрая Каралевіча і Паўла Татарнікава. Ганаровымі гасцямі на імпрэзе былі замежныя дыпляматы. Надзвычайны паўнамоцны амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас на беларускай мове падзяліўся сваімі ўражаннямі. Душа радуецца ад гэтых ўражанняў. Добра, что срабили, добро, что меня не забили пригласить на свято. Наша гульная свято, наша гульная перемога. Треба разом святковать эту нашу гульную перемогу, показать всему свиту, какие мы есть. У музея наведников чакал сюрприз. Премьера песни «Солнце над Грунвальдом» в выконании студентки Университета культуры Ирины Лецки под аккомпанемент Яна Яроша. Историчные святки доносят перемоги великую стать, кольки там усноходят Грунвальд. Липень рехом землю обдымае, чорной хмарой по небе лунае Грунвальд. На тэатралізаваным відовішчы музычным фэсце, прысвечаным 600-годдзю перамогі Грунвальдскай бітве, пабывала наша карэспандэнтка Іна Студзінская. Што вы пачуеце ў наступным выпуску Дома літаратара? Расейская літаратура і каланіялізм. Такі падзагаловак мае кніга амерыканскай даследчыцы Эвы Томпсон «Песняры імперыі», пра якую раскажа яе перакладчыца Таццяна Нядбай. У пяцікніжжы «Свабоды» Сергей Харэўскі адзначыць кнігі «Шэдэўры выяўленчага мастацтва», а гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Алесь Чобат, які прачытае сваю паэму пад назвай «Грунвальд». Дом літаратара слухайце ў нашай праграме пазней. Паводле распараджэння Александра Лукашэнкі ва ўсіх рэгіёнах Беларусі да 20 ліпеня павінна пачацца жніво. Аднымі з першых выконваць загад пачалі на Берасцейшчыне. Кіраўнік мясцовай вертыкалі Канстанцін Сумар абяцаў Лукашэнку сёлета сабраць на палетках вобласці рэкордны ўраджай – 1,5 мільёна тонаў збожжа. Аднак на гэты конт у саміх сялянаў ёсць сумневы. Рэпартаж з Берасцейшчыны Сергія Ягорова. Паводле старшыні Берасцейскага аблвыканкама Канстанціна Сумара, ў суткі ў вобласці плануюць намалочваць і прасушваць 70 тысяч тонн збожжа. Паводле яго словаў, тэхніка і людзі да гэтага гатовыя. Кантроль ажыццяўляе ўся вертыкаль. Галоўным кантралёрам на жніве абяцаў быць сам Александр Лукашэнка. На месцах выконваюць распараджэнне высокага начальства, але без асаблівага энтузіязму. Галоўны аграном калектыўна-сельскагаспадарчага прадпрыемства «Маладая гвардыя» з вёскі Чарнаўцы Берасцейскага раёна кажа, што спадзявацца на добры ўраджай на збор 1,5 мільёна тонн зерня надзвычай складана. Холодная снежная зима, холодная весна и дождливый початок лета несприятно отбились на узыходах. Не знаю, на мой взгляд, что-то тяжеловато. Можно, конечно, постараться бы 70 тысяч, как бы это реально, на область. Но если взять 1,5 мільёна, то это как бы громко сказано. Шмат что у господарка залежит не только от надворья за обеспечение, але и от людей, каже агроном. Если нормальный коллектив, например, как вы здесь, хлопцы, то как бы вопросов нет. Надо ночью до полночи, до двух, до трех посушили, высушили сколько тебе надо, чтобы он не горел, и все. Пришли утром, выкачали, и все. А если есть, иногда есть вопросы, что... Да, это самое. Да, если есть хорошая бригада, то можно работать. То это можно работать, да. Былы энергеты калгасу Зівацевіцкага району перакананы, што праца сельскагаспадарчых кааператываў часта выглядае не зусім арганізаванай. Нужными материалами, инструментами, как бы, не особо. Если, допустим, есть откуда-то снять, то надо двигатель. Пошли оттуда, сняли и поставили туда. А тот двигатель лежал, сколько времени ждал, пока его завезут в ремонт. Нехватка топлива, нехватка машин. Бывают времена, когда не хватает. Темпы снижаются. То есть могли бы это все быстрее сделать, чтобы было там, допустим, техника, солярка. Починают жнивые фермеры. Правда, не поводят загаду вертикали, а сгодно со своим досвидом. Фермер со Столинского района Алексей меркует, что колгасы просто вычерпали себе. Агульные пляны по колькости собраны збожжа прыватныя ўласнікі выканалі б і без загадаў кантролю дадатковых шматмільярдных уліванняў. На сельскай гаспадарцы павінен быць уласнік, а не калгаснік, перакананы спадар Алексей. Ну, это страшная система, и ей надо срочно избавиться, потому что мы бомжами будем в нашей республике. То, что все должно быть государственно, оно никому не интересно. Ну, что такое председатель колхоза примерно с другой деревни? Он же на сегодняшний день, думаю, хотя бы один день еще побыть во власти. И пойти папку под руку взял и пошел. Он же ни за что не отвечает. Это не его. Про старт жнива на Берасцейшчыне рассказывал Сергей Ягоров. А зараз на хвалях свабоды яшчэ адна рэгіянальная карэспандэнцыя. З паўночна-ўсходняга боку Гомеля гарадскія ўлады распачалі будаўніцтва аб'язной чатырохпалоснай дарогі. Будаўнікі нішчаць зарэчную зялёную зону і старажытнае паселішчы блізу вёскі Якубоўка, якая ўваходзіць цяпер у гарадскія абшары. Паведамленне з Гомелю. Адным з першых трывогу забіў грамадскі актывіст Юры Клімовіч, сын колішняга вязня ГУЛАГу Рыгора Клімовіча. Ён апавёў, што, будучы студэнтам Гомельскага універсітэту, саджаў дрэвы на правабярэжжы Сожа, блізу цяперашняга мікрараёну Мельнікаў-Луг. Тут фактычна быў лес, прычым гэты лес, я вам шчыра магу сказаць, саджаў я у 79-м годзе, нас з універсітэта знялі з заняткаў, і некалькі курсаў прыгналі сюды, ім тут было поле чыстае, мы гэтыя дрэвы саджалі нырлёкамі. Гэта зона адпачынку 100-тысячнага мікрараёна. Гэта было менавіта тое, што ў Еўропе называецца гарадскі лес, як палякі мейскі лес. Тэрыторыя запаведная, зона адпачынку, рэкрэацыі людзей. Як у Парыжы ёсць Булонскі лес, ці ў цэнтральны парк у Нью-Йорку, лоннія прыроды ў межах горада. Будаўнікі пусцілі пад нож шырокую паласу правабярэжнага лесу між яхт-клубам і портам. Цяпер тут з дапамогай земснараду, бульдозераў і самазвалаў намываюць насып для будучай аб'язной дарогі, якую запраектавалі чамусьці праз гарадскую лесапаркавую зону. Адзін з кіраўнікоў падраднай будаўнічнай арганізацыі распавёў. Доўга шлі сагласаванні, трасу эту выбіралі. Тоже изыскання і дні градастраительства республікі. Выбор трасы шоў примерно 5 лет. Это будет первая часть объездной дороги, которая соединит новые микрорайоны. Это Березки, Романовичи и далее туда на Добрыш. С этой будет второй этап, будет соединяться вот вокруг микрорайона 18-го, выходить на улицу Каменщикова, поле Пешинского и выходить на Сельмаш. На прокладку объездной дороги выдаткована с бюджету приблизно 113 миллиардов рублей. Будуете ее объединение Гомель-Прамбуд, Руб-Мастабуд и Бел-Аутадар. Гараджане, якія ў летнюю спёку адпачываюць на правабярэжжы Сожа, ад выбару месца трасы не ў захапленні. Малады гамельчук спадар Алег кажа, што 20 гадоў хадзіў да ракі адпачываць. Цяпер тут усё руйнуюць бульдозеры. Біваюць на карню прыроды. Просеку такую долбанулі. Я же знаю, сколько они здесь вырубілі. Аддыхалі все тут, весь район, да Валатавы здесь все былі. Природа, в центре города, вот, пожалуйста, вам. Рыбу ловілі, сейчас что? Хана, обидно очень. Я же и там, на том берегу был. Сбивают природу. За этого асфальта едьте он через Белицу, постройте где-нибудь мост. На левобережье Сожа будовники так само вынесли частку заречной лесопарковой зоны. Близу Якубовки яны зруйновали и старожитные узвыши, якія попередні не доследовали археологи. Тут на поверхню бульдозеры подымали керамичные парештки бронзового веку, фрагменты приладу с кремнию. Историк Владимир Литвинов. По звестках археологов, у районе Якубовки вядома некалькі паселішчаў каменнага і бронзага веку. По звестках таго ж Романова, каля Якубовкі былі курганы. Спробы іх знайсці, наскільки я ведаю, у той час нічым не скончыліся. У панеделок мы ўсё ж такі падрыхтуем ліст на управленне культуры, што гэтыя работы на зямлі з археологамі яны ніяк не узгоднены. Сказаў Радыё Свабода гісторык Владзімір Літвінаў. Успомнім з гонарам і беларусаў-акупантаў. Кітаю не дамо рады, нават з прэзідэнтам-атлантам. Чым пагражае страта нацыянальных каштоўнасцяў? Пра гэта і пра прадажны рэкламны ролік у новай перадачы «Званочкі». «Званочкі» Яна Максімюка слухайце ў нашай нядзельнай праграме. Чаму Мікалаяў Тухович часова спыніў вывучэнне пратаколу судовага працэсу? Андрэй Бандарэнка спыніў галадоўка, якая доўжылася 22 дні. Владзіміра Сіпенка і Міхаіл Казлоў мусяць чакаць амністы яшчэ некалькі месяцаў. З навінамі палітвязняў для мікрафона Алег Груздзіловіч. 9 ліпеня для Мікалая Туховича дазволілі перадаць у камеру вентылятар. Там стаяла такая спякота, што немагчыма было працаваць, паведаміў адвакат Павла Сапелка, які наведаў вязня на Валадарцы. Паводле адваката Сапелкі, самаадчуванне ягонага падабароннага пагоршылася настолькі, што ён часова прыпыніў азнаямленне з пратаколам судовага паседжання. Не смог изучаць пратакол, потому что чувствовался очень плохо в связи с тем, что была духота, у него болела голова. і двоє в зубах. Щодо справи відносно протезування зубов Отуховичу, вони йдуть наперед, але марудно, зазначив адвокат Сапілка. Поводля його, ще протягуються перемови з дантистом, який погодився зробити операцію, але засталося вирішити шерех технічних проблем. Нагадаю, Миколай Отухович у зневоленні стратив некілька зубов. Йому потрібне термінове протезування, але у Мінському слідчому ізоляторі таку допомогу йому оказати відмовилися, спославшися на відсутність умов. Між тим Отуховичу не предоставили інших варіантів лечення. У виніку Отухович провів 5-денну голодовку і погрожав сухою голодовкою, де домогся, що йому пообіцяли дати можливість пролечитися у приватного дантиста. У Бобруйській колонії 7 липня спинив голодовку предпринимальник сябра об'єднаної громадянської партії Андрій Бондаренко, який протестував супроти незаконного, як він лічить, осудження. Про гэта повідомив адвокат Змітер Лаєвський, який навідав в'язня напередодні. Я передав йому зворот від ягоних родних спинити голодовку. Причина гэта наша занепокоєність наконт його здоров'я, тому що на сьогоднішній день доволі тяжко відчуває і виглядає доволі тяжко. Голодовка Бондаренки довжилася 22 дні. За гэты час в'язень схуднів болі як на 7 кілограмів. Андрій Бондаренко накерував нагляду скаргу на присутство Шнімянського городського суду і сподівається, що гэта допоможе переглядіти справу, яку він лічить політично мотивованою. Фігуранти справи Отуховича Володимир Сіпенко і Михайло Козлов сподіваються на амністію, яка дозволить їм детерміново вийти на волю. Обидві палати Національного сходу ухвалили закон об амністії, але його дагэтуль не підписав Олександр Лукашенко. Тата живе тільки чаканням амністії, каже про Владимира Сипенку ягоная дачка Людмила. Это был Олег Грузделович с новинами политвязню. А зараз на хвалях свободы сталая рубрика Лявона Вольского «Песни правды». Салка де Грышка этим разом реагует на фильм российского телеканалу НТВ «Хростный батька». Я протестую против разного уранья. Поналятала тут с России варанья. Какой позор и беспредел. Хотя я сам фильм этот лично не смотрел. Чорний піар, под их удар. Адмашку дав, напевно, особисто цар. Облили лидера помоями они. И это у эти исторические дни. Когда народ, раскрывший рот, глядил, какой же дело прими оборот. Годов на 10 бы раней. Ничего нового не показали мне. Ну как возможно это, Грышка, мне ответь? Союз таможенный мы подписали ведь. У нас ПТ, оно ни-ни, не опускалося до заказной стропы. Чего-чего, никто не де. У нас такое крутит 10 раз на день. Вы на хвалях Радио Свобода, сегодня у программы. У Менской сядзібе БНФ отбылся установчий з'езд молодевого руху «Молодая Беларусь». Делегаты вырашили подтримать на будущих президентских выборах лидера руху за свободу Александра Миленкевича. Сегодня у Крыма проходит неформальный саммит Содружности незалежных держав. Его примерковали до 60-годия президента Украины Виктора Януковича. У дворику літературного музею Максима Богдановича у Менску відбулося театралізоване відовище і музичний фест, присвячений 600-годдю перемоги у Грунвальдській битві і 660-годдю князя Вітовта Великого. Поводле розпорядження Олександра Лукашенки во всіх регіонах Білорусі до 20 липня повинна початися жніво. Одним із перших виконувати загад почали на Берастейщині.